κάτω από το δέντρο το ξέρω. Ακούσα αέρας να σφυρίζει κι απάνω σου ο ουρανός με μαύρα σύννεφα γεμίζει. Παγωνιά γύρω τριγύρω σου, οι κάμποι όλοι γυμνωμένοι, χειμώνας έξω μέσα σου και η καρδιά σου παγωμένη. Παγωνιά γύρω τριγύρω σου, οι κάμποι όλοι γυμνωμένοι, χειμώνας έξω μέσα σου και η καρδιά σου παγωμένη. Και εσύ το βλέπεις σε λιγάκι, μόνο είναι της αμυγδαλιάς το πρώιμο άσπρο λουλουδάκι. Δεν είναι χιόνι η έννοια σου, και εσύ το βλέπεις σε λιγάκι, μόνο είναι της αμυγδαλιάς το πρώιμο άσπρο λουλουδάκι. Δεν είναι χιόνι η έννοια σου, κι εσύ το βλέπεις σε λιγάκι, μόνο είναι της αμυγδαλιάς το πρώιμο άσπρο λουλουδάκι. Εμπρός σου κάτω έξαφνα, που πουλο άσπρο σε τρομάζει. Σου φαίνεται το χιόνι του, το δέντρο απάνω σου τεινάζει. Αχ, τι μαγεία είναι αυτή, μες στο χειμώνα βλέπεις το Μάη, το χιόνι άνθος γίνεται και η καρδιά ξαναγαπάει. Αχ, τι μαγεία είναι αυτή, μες στο χειμώνα βλέπεις Μάη, το χιόνι άνθος γίνεται και η καρδιά ξαναγαπάει. Τι το βλέπεις σε λιγάκι, μόνο είναι της αμυγδαλιάς το πρώιμο άσπρο λουλουδάκι. Δεν είναι χιόνι έννοια σου, και εσύ το βλέπεις σε λιγάκι, μόνο είναι της αμυγδαλιάς το πρώιμο άσπρο λουλουδάκι. Χιόνι έννοια σου, εσύ το βλέπεις σε λιγάκι,